edeyim, bilemedim. Lazanayı süremedim. Kavuşmak zırı tek dileğim. Çok özledim ben efendim. Gelemedim, bilemedim. Lazanayı süremedim. Gelemedim, bilemedim. Lazanayı süremedim. Kavuşmak zırı tek dileğim. Çok özledim ben efendim. Gelemedim, gelemedim. Lazanayı süremedim. Kavuşmak zırı tek dileğim. Çok özledim. Gelemedim, bilemedim. Lazanayı süremedim. Kavuşmak zırı tek dileğim. Çok özledim ben efendim. Gelemedim, bilemedim. Lazanayı süremedim. Kavuşmak zırı tek dileğim. Çok özledim.